Mała osada, ludzie jak bakterie. Gdzie byś siekolwiek nie schował, tam i tak zdają twą gębę. Da, ciągle tu jestem i nie spuszczam nogi z gazu. Nawet gdy wokół pierdolą, że to wszystko jest do czasu. A ty powiedz jak u ciebie, od kredytu do kredytu. Znałem już jednego, to powiesił się na strychu. Przez bandę komorników, co jak sępy nad padliną. Poczęstowali go liną, odebrali wszystko siłą. Nie pytaj co było przyczyną, to chore ludzkie emocje. Gdy sobie wyobrażasz ile zdobędziesz za forsę. Miewam już torsję, kiedy to widzę, chce mi się żygać, ale kiedy o tym mówię, pewnie miewasz mnie za świra. Wpadaj do mnie na wiraż i poczuj tą obawę. Przyspuszczone ze smyczy kurwy robią obławę. Przez pojebany system i medialne kazania. Połowa stoi w miejscu, bo wszystkiego się zabrania. Nie słucham już gadania, teraz idę po swoje. Opluję, rozjebię, zabiorę co moje. Tak jebło mi na głowę i jestem przekonany, że jak nie pójdę sam, to nie spodziewam się zmiany. I pomimo szantażów ja nie poczuję strachu. Pokażę jaki ze mnie skurwiel, nim pójdę do piachu. I ty tak samo chłopaku, nie szukaj nadziei. Ogarnij zanim to wszystko wreszcie chuj strzeli. Zrobiłem lekcje, nauczyłem się już tego, że przed gównem nie ucieknę. Te wszystkie brednie mi to się tam pierwszy klei. Mam się uzbroić w rozsądek i magazynek nadziei. A co mi powiedzieli, Bóg to nie jest polski złoty. To cholera, weź wypierdol te wkurzające foty rodziny i dziecka, tak kieruje mną zazdrość. Bo zamiast spełnienia wciągam pojebane bagno. Znasz to? Chyba jak obejrzysz sobie serial. One kłamie w upę bredzi, a bezczelnie że interia. Że nie ma biedy? No to wyjdź na tę ulicę, gdzie się toczy egzystencja. Co zwykła udawać życie? Ratunkiem picie, zamknięci w życie. Setki rodzin dogorywa tu na lichwiarskim kredycie. I zobaczycie, to nie są żadne smuty. Przy się nie doliczą nigdy liczby zadanych ran złotych. 5 lutego, kolejne urodziny. Skurwysyny mi źle życzą i dzwoni od godziny zastrzeżony numer. Windykacyjna firma, smutek, strach i gniew. To chyba jakaś spółka rodziny. Sama jesteś sobie winna, ty zachłanna poczwaro. Kiedy bazar to to gust, to ci nie będzie zależało. Jak wielki trud trzeba włożyć w tych pożyczek. A na grobie mi stawiacie same najtańsze znicze.